Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 grudnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ocalone z transportu do Rosji podróżują do azylu w Hiszpanii. Tygrysy wyjechały wieczorem z Poznania. Nowy unijny komisarz do spraw rolnictwa wskazuje swoje cele. Janusz Wojciechowski rozpoczyna 5-letnią kadencję. Nie będę ustawał w wysiłkach, żeby uzyskać jak najkorzystniejszy budżet na wspólną politykę rolną. Przed bazyliką w Watykanie ustawiają szopkę i choinkę. W czwartek zapłoną na niej lampki. Do azylu dotrą najprawdopodobniej jutro. 5 tygrysów uratowanych z transportu do rosyjskiego Dagestanu jest w drodze do Hiszpanii. Wyjechały wieczorem z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Wszystko poszło bardzo sprawnie i gładko. Udało się tygrysy bezpiecznie przyśpić na krótko, zapakować do skrzyni transportowych. Tygrysy się wybudziły, wszystkie zdrowe, bezpieczne. Rzeczniczka ogrodu podkreśla, że zwierzęta podróżują w wozach z ogrzewaniem i kamerami oraz pod fachowym nadzorem weterynarza. Do Hiszpanii jadą Softy, Samson, Tof, Merida i Aqua. W Poznaniu na stałe zostaną Gok i Kan. Ich stan zdrowia nie pozwala na długą podróż. Małgorzata Chodyła zapewnia, że zoo w Poznaniu zrobi wszystko, żeby pomóc innym porzuconym zwierzętom. Przed nami ciąg dalszy, właściwie druga runda walki zwierząt przemycanych i w potrzebie jest mnóstwo. Musimy stworzyć takie warunki prawne i tak uzupełnić wszystkie procedury, żeby następne zwierzęta w potrzebie nie umierały zamknięte w ciężarówkach. W październiku 10 tygrysów wysłano z Włoch do Rosji. Z przyczyn formalnych transport utknął na polsko-białoruskim przejściu w Koroszczynie. Jedno zwierzę padło. 9 przewieziono do ogrodów zoologicznych, 7 do Poznania, 2 do Człuchowa. W nowej Komisji Europejskiej odpowiada za rolnictwo. Janusz Wojciechowski rozpoczyna 5-letnią kadencję komisarza. Zapowiada, że będzie zabiegał o to, by nie doszło do cięć w finansowaniu polityki rolnej. Nie będę ustawał w wysiłkach, żeby uzyskać jak najkorzystniejszy budżet na wspólną politykę rolną. To jest potrzeba też zapewnienia sprawiedliwej polityki rolnej, a więc kwestia wyrównania poziomu dopłat między państwami członkowskimi. To jest również bardzo ważna kwestia. Także zadań jest bardzo wiele. Będę robił wszystko, żeby wspólna polityka rolna Unii Europejskiej była bardziej przyjazna dla rolników, a samo rolnictwo, żeby było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt. Szczegółowe plany Janusz Wojciechowski ma zdradzić w Brukseli 10 grudnia. Hiszpanii i Szwedzi. Z nimi Polacy zagrają na Mistrzostwach Europy w przyszłym roku. Trzeci rywal zostanie wyłoniony z barażów ze ścieżki B, w których zagrają Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina lub Słowacja. Grupy Euro 2020 wylosowano wczoraj w Bukareszcie. Rysowanie jest takie, jakie jest. Trzeba przyjąć z pogodnym uśmiechem to, co nam los dał. Mogło być ciężej, mogło być łatwiej. Uważam, że przeciwników mamy trudnych. Jesteśmy gotowi. Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Musimy być optymalnie przygotowani, dodaje selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Hiszpanie, Szwedzi są to drużyny, które patrząc na statystyki i historię tych spotkań na poziomie reprezentacyjnym nie są tymi drużynami, którymi było nam łatwo, tak więc my musimy być optymalnie przygotowani do tego turnieju pod względem sportowym, pod względem taktycznym, bo na pewno czekają nas bardzo trudne spotkania w grupie. Początek Mistrzostw Europy 12 czerwca. W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. To czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Na placu Świętego Piotra trwają ostatnie prace przy ustawionej tam choince i szopce. Pochodzą z terenów na północy Włoch, zniszczonych przed rokiem w wyniku katastrofalnych nawałnic. O skutkach żywiołu przypominać będą pnie powalonych drzew i ich korzenie. Uroczystość zapalenia świateł na choince i odsłonięcia szopki w Watykanie już w najbliższy czwartek o zmierzchu. Tego dnia papież Franciszek przyjmie na audiencji ich ofiarodawców oraz delegacje z terenów, z których pochodzą. Zwyczaj ustawiania szopki i choinki w Watykanie wprowadził święty Jan Paweł II w 1982 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna. Rozpogodzenia jedynie na południu Polski. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Od 1 w Suwałkach do 4 stopni we Wrocławiu, na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. Jezdnie i chodniki mogą być śliskie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki. Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik.

promised land. It's got everything you want, baby, but nothing's for sale. It's a lost highway, it's a California hotel. It's where the ones who came before, they paid it with their lives. They gave their souls to rock and roll. I'm gonna rock until I die. I'm gonna rock until I die. I'm gonna die rockin'. I'm gonna rock until I die. I'm gonna die rockin'. I'm gonna rock until I die. I'm gonna die rockin'. Gonna die rockin'. Gonna die Proszę Państwa, ten utwór już samym swoim tytułem określa, nazwijmy to, credo tego zespołu. I'm gonna die rocking. Będę rock'n'rollowcem aż do śmierci, aż do ostatniej chwili mojego życia. A kto to tak rock'n'rollował? Rock'n'rollowała orkiestra z Teksasu, która, jak słychać, lubi rocka, lubi blues rocka, lubi grać głośno, energicznie, gitarowo. I to wszystko pochodzi z ich najnowszej płyty. Oni już mają za pasem parę tytułów, ale kto wie, czy właśnie nie ten album, zatytułowany tak samo, jak brzmi nazwa grupy, czyli Whiskey Myers, nie jest najlepszą pozycją w ich dotychczasowej dyskografii. Jeszcze posłucham, jeszcze będę się oswajał, chociaż całą płytę już, że tak powiem, potocznie przeleciałem uchem parokrotnie, no ale brzmią rzeczywiście rasowo i kompletnie nienowocześnie, ale piosenki bez granic lubią nienowoczesnego rocka. A więc po tym Die Rocking będziemy mieli teraz jeszcze dwa tytuły. Najpierw Mona Lisa, ale to nie będzie ta Mona Lisa, którą kiedyś wyczarował swoim aksamitnym głosem Nat King Cole. A następnie znowu dyskusyjny troszkę tytuł, bo taki mówiący o sprawach ostatecznych, Bury My Bones, czyli pogrzebcie moje kości. Ale mam nadzieję, że Whiskey Myers jeszcze do tego umierania w rytmie rock'n'rolla i do zakopywania kości mają daleko. Comes down from the good Lord above. Let it go! Bury My Bones i Whiskey Myers z Teksasu. Pan Tomek z Rzeszowa pozdrawia i najwyraźniej jest zadowolony z nagrań Whiskey Myers, podobnie jak i grupa tych słuchaczy, którzy się odezwali. Na szczęście zespół w tym ostatnim utworze troszeczkę wyhamował i przestał atakować agresywnymi dźwiękami. To też mam nadzieję, że nie wystraszył co wrażliwszych słuchaczek i słuchacze, a także na przykład małych zwierzątek futerkowych. Będzie jeszcze głośno w tej audycji, ale na razie będzie na pewno retro. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Redaktor Michał Owczarek na posterunku. Dzień dobry. I z retro pozdrowieniem Servus. Oczywiście, że Servus. Odpowiadamy chórem wszyscy Servus. I z oczu układamy wielki znak zapytania. Co dzisiaj? Oj, dzisiaj będzie wielki znak zapytania, ale do tego dojdziemy. Do dzisiejszej prezentacji zainspirował i natchnął mnie pan, panie redaktorze. Ja? Tak, tydzień temu, kiedy wspomniałem, że będzie stonowanie i kulturalnie, pan coś w rodzaju jęknął, o nie, tylko nie truba duży. I tym samym stałem się pańską muzą. Do pewnego stopnia, ponieważ dzisiaj właśnie truba duży wystąpił. A, no proszę, wygrzebał pan coś, o czym świat nie wiedział? Tak, skąd pan wie? No, ja znam troszkę pana już, panie Michale. Ale pan mógłby powziąć pewne fałszywe z gruntu przekonanie, iż po pierwsze będzie rzeczywiście tak mdławo trochę i cukierkowato, bo truba duży, a to absolutna nieprawda. Po drugie, że zrobiłem panu na złość i przyniosłem trubadurów, żeby pan tutaj wymiękł. Nie, a to ja, by mi nie przyszło do głowy. A ja dla pana rozkoszy słuchacza to przyniosłem. Bo rozumiem, dlaczego pan tak jęknął. A teraz pan jeszcze bardziej zajęczy. Zajęczy pan jak pasztet, kiedy panu powiem, że dla mnie trubadurzy to jeden z najbardziej czadowych, rasowo i zachodnio grających polskich zespołów big beatowych. Ale pan zaklął motyla noga, kogo ja do studia zapraszam. Czy my mówimy o tej samej grupie? Dobrze, że pan poruszył ten temat. Ja mówię, proszę pana, o trubadurach do wiosny 67 roku, a pan pewnie myślał o trubadurach z drugiej części 67 roku i później. Tych trubadurów, którzy na przykład śpiewali takie piosenki jak Przyjedź mamo na przysięgę, albo Kiedy żołnierz czyści lufę, proszę pana, albo Wiera, Wiera, oczy czarne miałaś. Oczy miała, tak. A ja, proszę pana, myślę o tych trubadurach poprzednich, wczesnych trubadurach, gdzie grał jeszcze Jerzy Krzemiński na przykład. Proszę pana, nie wiem, czy ja panu opowiadałem, ale ja jestem może nie całkowitą, ale częściową historią polskiego big beatu, ponieważ osobiście zapowiadałem tych trubadurów z Jurkiem Krzemińskim na ich gościnnych występach w Teatrze Komedia w Warszawie. To świetnie, to z rozkoszą pan powita dzisiejszą prezentację. I proszę pana, ponieważ ja jak mówię, wczesnych trubadurów bardzo, bardzo, to moja sympatia do tego zespołu została w pewien sposób wynagrodzona, ponieważ niedawno znalazłem tutaj w naszych warszawskich archiwach taśmę z napisem Trubadurzy, podkłady instrumentalne. I nic więcej. Rzucił się pan na to. Tak, to inny może by machnął ręką. A nie będę sprawdzał tych ruskich zapiewajów, ale ponieważ data, która figurowała na tej taśmie, głosiła, że jest to 30 marca 67 roku, to stwierdziłem, że to są jeszcze wcześniej trubadurzy. I proszę pana, moja sympatia dla tego zespołu została wynagrodzona. I cóż tam pan wymyślał? I z tym jest problem, proszę pana. Ponieważ taśma jest nieopisana, i tak naprawdę nie wiadomo, co to jest za utwór. Ba, nie wiadomo, czy to jest tylko podkład instrumentalny do utworu, który moim zdaniem nigdy potem nie ujrzał światła dziennego w żadnej postaci. Czy to jest integralny, proszę pana, pełnoprawny utwór instrumentalny. Chociaż... Wnioskuję, że nie śpiewają. Nie śpiewają. Ja bym się trochę zastanawiał, jak Krzysztof Krawczyk by się zmieścił wokalnie do tego utworu. Więc może to jest po prostu już od początku napisany utwór instrumentalny. Ponieważ gdzieś przeczytałem, że trubadurzy mieli w swoim repertuarze taki utwór Spacer w dżungli, to ja nazwałem ten utwór roboczo, więc to jest mój tytuł. Aha. I to zaznaczam, proszę pana, Spacer po Londynie. Dlaczego tak to nazwałem, to pan za chwilę usłyszy. Ale zanim jeszcze pan to usłyszy, to ja mam taką prośbę do słuchaczy, bo słuchacze, proszę pana, czasami wiedzą niesamowite rzeczy. Więc być może ktoś jakoś rozpoznaje ten utwór w jakiś sposób, nie wiem, z koncertu, albo ze znajomości z trubadurami, albo zna trubadurów osobiście i mógłby na przykład jakieś namiary na nich podrzucić i mnie zaprotegować, że no będzie dzwonił taki big beatowiec, co to będzie się pytał o stary utwór, którego nikt nie pamięta. Pan nie zna trubadurów osobiście? znaliście? Nie znam, proszę pana. Oni mnie też nie znają. To... Na pewno pana znają. To w takim razie, no nie wiem, czy jeszcze coś zapowiadać, bo już tutaj dosyć dużo mówię, a pan z taką niecierpliwością ale czeka. Ale ja jestem burą spokojnie. Proszę pana, to nie będą ci trubadurzy, których pan zna i których pan tak źle wspomina. Przecież mówiłem, że tych wczesnych zapowiadałem. Ale ja myślałem o tych późnych trubadurach. Rozumiem. Dobrze. Trubadurzy z roku 67 roku w utworze albo podkładzie instrumentalnym o nieznanym tytule, który ja no tak pozwoliłem sobie nazwać Spacer po Londynie. Proszę, sporo się działo w tym utworze. I to tych trubadurów pan zapowiadał? Tych trubadurów zapowiadałem. Tego utworu nie pamiętam, bo pamięć moja nie jest fotograficzno-magnetyczna, ale było tutaj i trochę Shadowsów, i trochę Ventures, i perkusista rozsypał kartofelki. Naprawdę rasowo. To pan zupełnie inaczej słyszy niż ja, proszę pana, bo no, The Ventures to raczej nie Londyn, prawda? Ja natomiast tutaj słyszałem The Kings, czyli pomyślałem sobie, że taki spacer po Muswell Hill będzie, a słyszałem też The Who tam w niektórych ale miejscach. Ale to pan bardziej progresywnie słucha. No być może. I to wtedy Club Marquee będzie, i żeby tam trubadurzy na przykład byli. Ale że ten Londyn pan tak podrzucił, no. Zarejestrował pan w zdejście ten tytuł? Nie, bo pomyślałem, pan że pan inaczej skapnie. To nazwie i wtedy się nie będzie zgadzać. Ja na przykład spacer po Łodzi mógłbym. Może być. Po Piotrkowskiej. Spacer po Piotrkowskiej. Po Piotrkowskiej Łodzi. Jeszcze miałem coś do dodania, ale już chyba zapomniałem. Pan mnie tak zbajtlował tutaj. Niech pan pomyśli. Może pan doda. Nie, już przy panu tracę myślenie. No tak, bo jestem pańską muzą, to pana o nie śmiela. Trochę tak. Panie Michale, bardzo dziękuję. Dobrze się tego słuchało. Muszę przeanalizować, czy to rzeczywiście było więcej The Who niż Shadowsów. Na pewno The Kings było więcej. Kings, tak, momentami Kings zgadza się. Tylko nie zmieściłby się Krawczyk. Moim zdaniem by się nie zmieścił, więc to jest integralny utwór instrumentalny, a nie podkład. Chociaż może nie doceniamy Krzysztofa Krawczyka i to być może mógłby mieć do nas pretensje. Wtedy pamiętam, nie dość, że zabójco przystojny, to i młody, i dynamiczny był. A nie, proszę pana, jak przystojny, to na pewno by się tu z wokalem zmieścił. No tak. W każdym razie dziękuję w imieniu wszystkich miłośników The Who, The Shadows i... The Ventures i The Kings. The Ventures Krzysztofa Krawczyka. Michał Wczoraj, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. A ja mam dla państwa, no właśnie, zerwałem z tradycją takiego przyklejania się stylistycznego. Może zerwałem na chwilę tylko, ale to, co państwo usłyszą, nie ma zbyt wiele wspólnego z The Shadows, The Ventures, The Who i z Trubadurami. Sweet rockin' music in my bones, I got my rockin' shoes on. Come on, sweet babe, there's fun inside. Let's rockin' hop and do the slide. Blue string guitar just weep and cry. The beat will set your soul on fire. Come on, sweet babe, let's do the stroll and dance and taste the rock and roll. Sweet rockin' music, yes siree. The beat is bound to set you free. From 8 till 10, let's do the bop. Let's rock and roll inside the heart. Sweet rockin' music in your shoes. All happy tears, no place for blues. Now let your feet start running wild. Let's rock and hop on down the aisle. Bound to set you free. From 8 till 10, let's do the bop. Let's rock and roll inside the heart. Sweet rockin' music in your shoes. All happy tears, no place for blues. Now let your feet start running wild. Let's rock and hop on down the aisle. Ta piosenka była pewnego rodzaju manifestem stylistycznym artysty, bo było tutaj i o rock'n'rollu, i o butach do rock'n'rolla, i padało słowo blues, a było też lekko kantrowo. No i właśnie dlatego tego artystę dość ciężko jest upchać w jakąś przegródkę, chociaż generalnie jest on upchany od bardzo dawna w przegródkę z napisem country. Ale wieloma utworami pokazał, że dla niego nie istnieją takie ścianki tekturowe, między którymi on się ma zmieścić. I dlatego przyniosłem jego wybór utworów, takich chwilami zbliżonych do rocka. Nazywał się ten pan Moon Malihan. Był pianistą, bardzo dobrym, sprawnym pianistą. Również podśpiewywał, czego byliśmy naucznymi świadkami przed chwilą. I wydaje mi się, że on, mimo tego, że nie ma bezpośredniej łączności z charakterem tej muzyki, którą redaktor Owczarek zaprezentował, no to ma ten walor retro, bo to się działo dawno. No i Moon Malihan w sposób oczywisty przekracza granice stylistyczne i balansując między country, rockiem, popem, takim czysto melodyjnym, starodawnym popem, tworzy swój własny portret muzyka, który gra to, na co ma ochotę, a i publiczność, myślę, przyjmuje to z zadowoleniem. Jak zwykle znak zapytania, jaki stopień zadowolenia osiągnie publiczność słuchająca piosenek Bez Granic. A więc jeszcze trzy razy przy swoim fortepianie i w swoim prawie nieodłącznym kapeluszu na głowie Moon Mullican. Let her go, don't stop. We're gonna do the tune at the cold moon's rock. Well, look again, Joe, it's 1 o'clock. Play a little tune at the cold moon's rock. Tune up your fiddle and grab your horn. We're gonna blow and go till the early morn. Let her go, don't stop. Do a little tune at the cold moon's rock. At the cold moon's rock. Flying from the shuffle of the feet. Let her go, don't stop. We do a little tune at the cold moon's rock. Now let's do the tune. Thank you. I'm waiting for a ship that never come in. I wonder where they can be. You don't have to be a baby to cry. All you need is for love to go wrong. You don't have to be a baby to cry, or to lie awake the whole night long. When you leave me, my golden rainbow disappears. Then you leave me a broken heart that's full of tears. These ain't raindrops in my eyes, why should I lie? You don't have to be a baby to cry. To be a baby to cry, all you need is for love to go wrong. You don't have to be a baby to cry, or to lie awake the whole night long. When you leave me, my golden rainbow disappears. Then you leave me a broken heart that's full of tears. These ain't raindrops in my eyes, why should I lie? You don't have to be a baby to cry. You don't have to be a baby to cry. Nie musisz być dzieckiem, aby zapłakać. Starsi słuchacze być może kojarzą ten utwór z takiego uroczego wykonania duetu Caravels w latach 60., kiedy te dziewczęta cieniutkimi głosikami odśpiewały tę uroczą melodię, no ale tu mieliśmy Mona Malikana w wersji wcześniejszej, powiedzmy sobie, bardziej męskiej. Na koniec tej godziny mam dla Państwa coś, co mógłbym nazwać początkiem, chociaż nie wiadomo, czy będę to regularnie kontynuował, kącik płyty odnalezionej. Otóż nie pamiętałem w ogóle, że mam ten album. Nie pamiętałem w ogóle, że taki zespół istniał lub istnieje. I nagle mi to gdzieś wpadło w dłoń. Posłuchałem jednego, drugiego, trzeciego utworu. Myślę sobie, idealne do kącika płyty znalezionej. If you feel Się gwałtownie, ale to nie jest wada techniczna. Tak artyści sobie zażyczyli. Piosenka nosiła tytuł Hard to Smile. Ciężko się uśmiechać. Tam nawet gdzieś padło Mona Lisa, która czaruje przez stulecia swoim uśmiechem. Było gwałtownie, było gitarowo, tylko skąd i kto to był? No więc właśnie. Otóż, drodzy słuchacze, słuchaliśmy grupy Imperial Vipers. To Brytyjczycy, właśnie działający w Londynie, którzy mają na koncie, szukałem w sieci, ale nie aż tak dokładnie, więc może się pomylę, ale wygląda mi, że mają dwa albumy, jeszcze jakieś single, są zbuntowani, pokazują, że rock and roll to jest ich ulubiony gatunek. Ta płyta, z której słuchaliśmy tego utworu i który jeszcze będziemy słuchać, pochodzi z 2006 roku, więc to nie jest jakiś kompletny zabytek. No i wydaje mi się, że to jest ciekawostka. Wobec czego Imperial Vipers jeszcze wystąpią dwukrotnie, już za chwilę. To będzie równie gwałtowne i ostre jak tamto. I mogę tylko żałować, że mimo, że odnalazłem ich na mojej półce, to nie odnajdujemy ich w repertuarze różnych stacji radiowych.